tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja. Jest 17. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Policja bada okoliczności tragedii na jeziorze Śniardwę. Zginął tam żeglarz porażony prądem. W wieku 83 lat zmarła Ludwika Wujec, działaczka polityczna, opozycjonistka z czasów PRL. Za 2 godziny zostaną zamknięte lokale wyborcze na Litwie. Trwa tam druga tura wyborów prezydenckich. Na jeziorze Śniardwy zginął żeglarz porażony prądem. Do tragedii doszło w okolicach portu w Niedźwiedzim Rogu. Żaglówka zahaczyła rozłożonym masztem o linię energetyczną, wyjaśnia nadkomisarz Anna Szczypczyńska z Policji w Piszu. Żaglówką płynęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna w wieku 67 lat porażony został prądem, wpadł do wody. Jego żona została także porażona prądem, doznała poparzeń i trafiła do szpitala. Na pokładzie był też ich 16-letni wnuk, ale nic poważnego mu się nie stało. Na pomoc żeglarzom ruszył 45-letni świadek zdarzenia. Też został porażony prądem, gdy najprawdopodobniej dotknął elementu żaglówki. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Policja i prokurator ustalają teraz okoliczności wypadku. Nie żyje Ludwika Wujec, działaczka polityczna, opozycjonistka z czasów PRL-u. Miała 83 lata. Pracowała m.in. jako nauczycielka fizyki i matematyki. Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Działała w Solidarności. W stanie wojennym była internowana. Trafiła do więzienia na Olszynce Grochowskiej w Warszawie, o czym opowiadała na antenie radiowej Dwójki. Mnie wbiło w fotel, przyznam, byłam potwornie przerażona, po prostu byłam skamieniała. Ja miałam takie poczucie, że świat się skończył. Heniek, to znaczy mój mąż, był na posiedzeniu Komisji Krajowej w Gdańsku, no więc skoro wprowadzono stan wojenny, to oczywiście byłam przekonana, że calusieńką Komisję Krajową wyaresztowali, zamknęli. W Wolnej Polsce Ludwika Wujec działała m.in. w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Jej mąż Henryk Wujec, PRL-owski opozycjonista i polityk, zmarł w 2020 roku. Do sprzeciwu wobec unijnego paktu migracyjnego przekonywał w Otwocku Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania z sympatykami partii prezes PiS stwierdził, że pakt jest zachętą dla handlarzy ludźmi. To jest zachęta dla samych zainteresowanych. To jest zachęta dla Rosji, żeby kontynuować wojny hybrydowe. To jest, krótko mówiąc, coś, co jest w najwyższym stopniu niewłaściwe. To w żadnym wypadku nie jest droga do rozwiązania tego problemu, który niewątpliwie istnieje, szczególnie na południu Europy. Ale czy południe Europy tak bardzo przejmuje się naszymi problemami? Czy kiedy u nas co dzień było dziesiątki tysięcy Ukraińców, czy oni wtedy rzucili się z pomocą dla nas? Nie, proszę Państwa. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, na którym premier Donald Tusk miałby przedstawić informacje o okolicznościach, w jakich rząd zgodził się na pakt migracyjny. Na Litwie trwa druga tura wyborów prezydenckich. O stanowisko głowy państwa ubiega się obecny prezydent Gitanas Nausėda oraz premier Ingrida Szymonite. Wstępne wyniki mają być znane późnym wieczorem. Do głosowania uprawnionych jest blisko 2 400 000 obywateli Litwy. Lokale wyborcze w całym kraju czynne są do godziny 20 czasu lokalnego. Gitanas Nausėda w mediach społecznościowych zaprosił swoich wyborców na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego do wspólnego oczekiwania wieczorem na rezultat głosowania. Wpis spotkał się ze stanowczą reakcją Głównej Komisji Wyborczej, która uważa, że może on nosić znamiona agitacji wyborczej, gdyż budzi zainteresowanie kandydatem i kreuje nowe wydarzenia w dniu wyborów, w czasie gdy obowiązuje cisza wyborcza. Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego nie zgadzają się z tą argumentacją i poinformowali, że zaproszenia nie wycofają. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W pierwszej turze wyborów Gitanas Nausėda zdobył około 44% głosów. Ingrida Szymonite uzyskała 20% poparcie. Barwne kajaki przepłynęły przez centrum Poznania. 200 osób na 100 łódkach wzięło udział w 11. poznańskiej kajakowej masie krytycznej. Uczestnicy spływu przepłynęli 20 km z Puszczykowa do przystani przy Ostrowie Tumskim. Pierwsi kajakarze dotarli do mety po 14. Teraz już zwalniamy, mamy 3 strefy wyjścia. Przyjemna trasa? Przyjemna, tylko brak adrenaliny, brak zwałki, brak nurtu. Fajnie, fajnie, fajni ludzie, super. Bardzo dobrze się płynęło, bo pogoda ładna. Wypłynęliśmy o godzinie 10.30. ale wiesz, no tutaj jest dużo bardzo zróżnicowanych ludzi, dzieci i tak dalej, także czekaliśmy w trakcie na ostatni. Bardzo ładne widoki, no i ogólnie super organizacja. To jest wysiłek jednak, taka odległość? Nie, bo to nurt jest dosyć szybki, więc dosyć fajnie i szybko płynie. Uczestnicy spływu mówili, że tak duża liczba kajaków na rzece to rzadkość, a więcej można było zobaczyć w Bydgoszczy na Brdzie podczas bicia rekordu z Aleksandrem Dobą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Do późnego wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami niemal w całej Polsce. Miejscami mogą wystąpić silne opady deszczu, gradu i silne porywy wiatru. Alerty nie obowiązują tylko na wschodzie kraju. Temperatury od 24 do 28 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Prawdziwy miejski poeta od czasu solowego debiutu wymieniany w czołówce polskich autorów tekstów to Pablo Pavo, a ludziki oprawiają jego opowieści w psychodeliczne country z targówka, funk czy muzykę dancingową. Nie po raz pierwszy w Trójce Pablo Pavo i ludziki na żywo. Chyba tu była, trochę wypiła. Wraca do rzeki. Na antenie dziś tuż po 19:00. Lud śmieje się. Transmisja wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eseli w 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eseli w 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eseli w 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Jak elektronika z gwarancją najniższej ceny, to Allegro. Przeglądaj tysiące produktów z kategorii elektronika z najniższą ceną wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest już prawie 8 minut po godzinie 17:00. Trzecia strona medalu. Witamy na Sportowo w Trójce. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. W pas skłaniamy się wszystkim mamom kochanym naszym. Kochamy Was bardzo, w szczególności te nasze mamy. Witamy też cały Białystok, Jagiellonia, mistrzem Polski. No ale jak się ma takiego motywatora jak trener Adrian Siemieniec? Panowie, zobaczcie, co tam na nas czeka. Mamy marzenia, wszyscy jesteśmy gotowi na poświęcenie. Wierzymy w nie i mamy w sobie odwagę, bo się musi udać. To wygramy! Jak słychać, szatnia w dużej części hiszpańska, więc jest mistrz i campeones. Jeszcze raz wielkie gratulacje. A podobno świętowanie na Podlasiu wciąż trwa. Czy tak rzeczywiście jest? Zapytamy dyrektora sportowego Jagi, Łukasza Masłowskiego, z którym się połączymy telefonicznie. Gratulacje należą się także Lechii Gdańsk, która awansowała do ekstraklasy. Duża w tym zasługa trenera Szymona Grabowskiego i jego rodziny. Tak, za mną stoją trzy kobiety, czy wspaniałe kobiety, którym nie jest łatwo, na pewno nie było im łatwo i to jest przede wszystkim ich sukces, bo to one kierowały mną w momentach, kiedy nie było łatwo, kiedy były znaki zapytania, kiedy były porażki i myślę, że one dzisiaj są z ojca zadowolone. A nasi koszykarze trójkowi, czyli ci, którzy grają 3-3, podobno na pikniku olimpijskim, byli rozchwytywani. Nie ma co się dziwić, awansowali na igrzyska. Teraz powalczą o medal i chwałę, a zaczynali przygodę ze sportem od dużo mniejszych turniejów. Ja pamiętam, jak kiedyś graliśmy właśnie ponad 20 lat temu, to można było w takim turnieju wygrać bilet do kina, czy też sokowirówkę. Pamiętam, że tych sokowirówek trochę miałem u siebie w domu. Mówił Przemysław Zamoyski. A, ja bym teraz jakąś nawy by się przydała. Wiosna, soki. No może ci pożyczą, skoro tak dużo wygrywali. Kibice tenisa już siedzą przyklejeni do telewizorów. Rozpoczął się Roland Garros, a to może być jedna z ostatnich szans na zobaczenie w akcji legendy Rafy Nadala. A może Hiszpan, który szczyt formy ma już dawno za sobą, powinien dać sobie już spokój z tenisem? Co państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę dzwonić. Czy Rafa jest już gotowy, aby iść na emeryturę? Co uważasz? Niech da jeszcze, jak ma chęć. Niech gra, pewnie, że tak. Ja gram dla przyjemności. Nie wysyłajmy go przed Rolandem. Tak, właśnie. Co na to ekspert tenisa Aleksidor? Chciałbym krzyknąć w eter, w niebogłosy. Mówię, Rafa, daj spokój, zostaw, bo szkoda, nie rozmienia się na drobne, bo my nie chcemy takiego Rafy. My chcemy zapamiętać Rafę Torradora z tym logo byka, a nie kogoś, kto rozgląda się bezradnie po korcie i widać, że najzwyczajniej w świecie się boi. Niczego nie boją się natomiast nasi hokeiści, którzy niczym gladiatorzy walczyli na mistrzostwach świata. Jeśli chodzi o elitę, no to jednak, by zostać wśród najlepszych, trzeba ciężko pracować i szkolić młodych. Niestety taka smutna wiadomość jest. Heniek Grut, jak policzył, ilu zawodników gra w polskiej lidze Polaków, no to jest niespełna setka. Także to, o czym my w ogóle mówimy, że chcemy wracać do elity i walczymy w elicie, no to jednak tutaj musimy się trochę zastanowić jako cała nacja, dlaczego jest tak mało tych Polaków w grze. To mówił jeden z dwóch Polaków w NHL, Mariusz Czerkawski, a grają o brąz w tej chwili. Kanadyjczycy prowadzą ze Szwedami 2-1. Co jeszcze dzisiaj? Sprawdzimy, co dzieje się za oceanem w NBA i NHL. Jak państwo wiedzą, koncert w Trójce zagra dzisiaj Pablo Pavo, a przed koncertem Paweł obiecał nas odwiedzić, by porozmawiać trochę o sporcie. Henryk Sytner trzyma rękę na kolarskim pulsie i zachwyca się postawą Tadeja Pogaczara w Giro d'Italia. A kibice rowerowej jazdy na orientację będą mogli od wtorku w starych jabłonkach podziwiać rywalizację w Mistrzostwach Europy i Pucharze Świata. Oto instrukcja obsługi, jak czytać mapy, zdradza Bartek Niebielski, brązowy medalista Mistrzostw Świata. Jak widzicie, startujemy z trójkąta. Tutaj jest meta, to podwójne kółko i musimy zaliczać po kolei te punkty kontrolne. Każda czarna kreska to jest droga. Im one są bardziej przerywane, tym wolniej się po nich jedzie. Żółte obszary no to są otwarte, a zielone to jest las. I wszystko proste. Proszę zostać z nami do godziny 19, a już teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Nasi siatkarze przegrali pierwszy mecz w Lidze Narodów 0-3 ze Słowenią, a w kolejnym meczu będą grać już od 4 czerwca w Fukuoce. Przypomnę, że w Antalii wygrali ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Holandią. A w Fukuocy pierwszy mecz z Bułgarią, więc też poważny rywal. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w piłkarskiej pierwszej lidze. Łączymy się z Gdynią, gdzie jest Paweł Kątnik z Radia Gdańsk. Halo, halo Paweł, jaka jest sytuacja na pierwszoligowym froncie? Dzień dobry ze Stadionu Miejskiego w Gdyni. Sytuacja jest taka, że GKS Katowice świętuje awans do piłkarskiej ekstraklasy po 19 latach przerwy i niebytu w elicie. Wielka radość piłkarzy z Katowica. To wszystko dlatego, że Adrian Błąd, doskonały w tym sezonie, zdobywa bramkę w 26 minucie. Bramkę, która jak się później okazało, była tą na wagę zwycięstwa tutaj na Stadionie Miejskim w Gdyni. Gdynianie próbowali jakoś odpowiadać, ale są w słabszej formie od dłuższego czasu i ta słabsza forma, która uwidoczniła się także w piłkarskich derbach Trójmiasta przed tygodniem, także dała o sobie znać dzisiaj. Nie byli w stanie odpowiedzieć na to, co przygotowali podopieczni trenera Rafała Guraka. Nie byli w stanie sforsować bardzo dobrze tutaj pracującej obrony Arkadiusza Jędrycha, Aleksandra Komora i Martena Kuska. I to katowiczanie po tym jednym golu awansują do piłkarskiej ekstraklasy. A przypomnijmy, że Arce Gdynia wystarczył tylko remis. Gdyby gdynianie u siebie zremisowali to spotkanie, byliby na drugim miejscu i to oni by awansowali. GKS Katowice po rundzie jesiennej miał 10 punktów straty do Arki Gdynia. Był na 11 miejscu, ale wiosna w wykonaniu zawodników z Katowic była znakomita. No i wieńczona dzisiaj pięknym golem Adriana Błonda. To było uderzenie lewą nogą pod poprzeczkę blisko słupka i bramka dająca, jak wspomniałem, awans. Emocje były też w innych spotkaniach, bo przypomnijmy, że walczyły ze społy także o to, by zagrać w barażach. W tych barażach z trzeciego miejsca, jako się rzekło, zagra Arka Gdynia, której to nie satysfakcjonuje, no ale oczywiście w pierwszym spotkaniu zmierzy się z Odrą Opole, która rzutem na taśmę, wygrywając swoje spotkanie w ostatniej kolejce ze Zniczem Pruszków 2-0, awansowała na szóste miejsce i właśnie z Arką Gdynia rozegra swój baraż w czwartek. Jeśli chodzi o pozostałe spotkania i pozycje w tabeli, tutaj także jest niezwykle ciekawie, bo na czwartej pozycji w tabeli Motor Lublin, on zmierzy się w pierwszym spotkaniu u siebie z Górnikiem Łęczna. Górnik Łęczna także zagra w barażach. To konsekwencja zwycięskiego spotkania z GKS-em Tychy na wyjeździe. Zawodnicy z Łęcznej, z Lubelszczyzny, wygrali 1-0. A zatem Lechia Gdańsk, która już przed derbami Trójmiasta zapewniła sobie awans z pierwszego miejsca, świętuje już. GKS Katowice tutaj w Gdyni w obecności 700 swoich kibiców, także zadowolony z awansu do Ekstraklasy. Arka Motor, Górnik Łęczna i Odra Opole z miejsc odpowiednio 3, 4, 5 i 6 powalczą o to trzecie miejsce premiujące awansem do piłkarskiej elity w Polsce. Bardzo Ci dziękujemy. O wszystkim relacjonował Paweł Kątnik z Radia Gdańsk. W Formule 1, tam korespondenta w Monte Carlo nie mamy, ale wiemy, że na ulicach Monte Carlo działo się bardzo dużo. Już na samym początku doszło do sporej kraksy. Magnussen wjechał w Pereza. Wszędzie były szczątki tego bolidu, ale wszyscy o swoich siłach wyszli z samochodów. Dostało się także Hulkenbergowi, a na prowadzeniu jest Charles Leclerc. Brawo, brawo. Szybki raport z Pragi, z meczu o brąz w hokejowym mundialu. Szwedzi wyrównali w połowie trzeciej tercji. Mamy 10-10. Torek silników również pod Barceloną, gdzie ścigano się o Grand Prix Katalonii na jednośladach. To MotoGP, szósta runda Mistrzostw Świata. W najbardziej prestiżowej klasie wygrał Włoch Francesco Bagnaia na Ducati. Liderem pozostaje dziś drugi Jorge Martin. A w Ekstralidze żużlowej jadą w szóstej kolejce. Sparta Wrocław rywalizuje ze Stalą Gorzów. O 19.15 pojadą GKM Grudziądz z Apatorem. A skoro jesteśmy przy jednośladach, również w Giro d'Italia jadą ostatni etap. W różowej koszulce lider Tadej oczywiście Pogaczar, który sącząc gazowany trunek triumfalnie wjedzie do Rzymu. Dzisiaj etap sprinterski. Liczymy na końcówce na Staszka Aniołkowskiego. Tadek Pogaczar brzmi bardzo fajnie. Jeszcze dodam, że w tej ekstralidze wspomnianej żużlowej Sparta Wrocław prowadzi 26-16 ze Stalą Gorzów. Co jeszcze? French Open. Oczywiście. W pierwszej rundzie gra Hubert Hurkacz. Jego rywalem jest Japończyk Mochizuki. Mecz przystanie 5-2 w piątym secie. Został przerwany z powodu deszczu. 5-2 dla Huberta Hurkacza. 2-2 w setach. Także będzie się działo. Tak, a jeszcze ta pauza trwa, chociaż miałem wrażenie, że niektóre spotkania już zostały wznowione, ale cały czas w Paryżu deszczowo. Co ciekawego, jutro oczywiście Iga Świątek, jeśli pokona francuskę Leolię Jean-Jean, to zmierzy się z Japonką Naomi Osaką, która wygrała w trzech setach z Włoszką Lucią Bronzetti. W piłce ręcznej dzisiaj kolejna odsłona Świętej Wojny. W meczu numer 2 wielkiego finału w hali Legionów Industria Kielce zagra z Orlem Wisłą Płock. Pierwsze spotkanie przed tygodniem wygrali po serii rzutów karnych na Wciarze. Jeśli Wisła dziś wygra, zostanie mistrzem Polski pierwszy raz od 2011 roku. Początek tego meczu o 20. No, trochę przepychanka widzę tutaj pod jedną z bramek wśród hokeistów, no, ale to normalne. A w Poznaniu na torze przepychanych nie ma, bo ścigali się kajakarze w regatach o Puchar Świata. Polacy dzisiaj 6 medali zdobyli. Brawo, brawo. No, ale Polska kajakami stoi. Słyszeliśmy spływ w Poznaniu taki rekreacyjny, no to na Malcie ściganie na poważnie. Na 1000 metrów wygrał Wiktor Głazunow. Drugie miejsca Kanadyjkarka Dorota Borowska i kajakarz Jakub Stepun na 200 metrów. Na trzecim stopniu podium wpłynęli kajakarka Anna Puławska na 500, kanadyjkarz Łukasz Witkowski na 1000 oraz Kacper Sieradzan i Adrian Kłos w rywalizacji dwójek kanadyjkowych na kilometr. Proszę zostać z nami do godziny 19:00. Jest 19 minut po godzinie 17:00. Już niedługo przeniesiemy się do Białegostoku, no bo tam jeszcze świętują. Jagiellonia została mistrzem Polski. A skoro dzisiaj dzień mam, wszystkich naszych mam, no to piękny dzień. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care. The traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Jak do tego doszło, nie wiem. Może państwo wiedzą, może państwo byli na tym meczu wczoraj, oglądali go gdzieś w telewizji. W meczu? Na meczu? Na fecie. Na fecie, no przede to wszystkim. To jest najważniejsze. Jagiellonia mistrzem Polski. To 4 lata istnienia klubu i pierwsze Mistrzostwo Polski. Bywało blisko, tak jak w 2017 roku i rok później, ale tym razem zespół z Podlasia sam ustawił się na pole position w wyścigu po Mistrzostwo. W ostatniej kolejce rachunek był prosty. Jaga wygrywa, Jaga jest mistrzem. I po 28 minutach było wiadomo, że Mistrzostwa już nie odda. Gole Nene, Romańczuka i Imaza szybko załatwiły sprawę. Przez te bramki gramy strzelone. Oszalałem, Jaga znowu wygrywa wysoko, ważny mecz. Plan był taki, żeby wyjść i zagrać na naszych warunkach, żeby nie skupiać się na innych, tylko na sobie. Opisuje jedna z młodych gwiazd Jagiellonii, Bartłomiej Wdowik. Pokazaliśmy, że możemy zagrać na swoich warunkach, zdominować ten mecz, strzelić szybko 3 bramki i mieć mecz pod kontrolą 3-0. I tak się skończyło. Co pan czuje po tym meczu, po tym sukcesie? To na pewno ekscytację wielką. Cały Białystok, jak widać, czekał na to historyczny moment, także wielka ekscytacja, no i się cieszymy tutaj, cały Białystok. A to druga młoda, jasno świecąca białostocka gwiazda, Dominik Marczuk. Mentalnie się dobrze przygotowaliśmy do tego meczu i wyciągnęliśmy wnioski i wyszliśmy wysoko od początku, bez żadnych kompleksów. Swoje robiliśmy i nic, tylko się się cieszyć, świętować. Jagiellonia dała nam Wdowika i Marczuka, dała nam trenera Adriana Siemieńca i efektowny futbol, dała nam najskuteczniejszą drużynę ekstraklasy w XXI wieku. Drużynę, którą chciało się oglądać, drużynę, którą 32-letni trener Żółtodziób doprowadził do mistrzowskiego tytułu. No niesamowite uczucie i duże emocje na razie. Wiadomo, że przyjdzie czas na takie podsumowania. Dzisiaj jest duża ekscytacja i jeszcze trochę niedowierzanie na pewno. Wiadomo, co innego jest o tym myśleć, co innego jest mieć świadomość, że to się może wydarzyć, co innego jak to się dzieje i coś niebywałego. No, ta historia tak się potoczyła w tak krótkim czasie. Kapitalna rzecz, naprawdę. I jestem tutaj dumny z tych zawodników, bo to, co oni dokonali w tym sezonie, to nas dzisiaj doprowadziło do Mistrzostwa Polski. Niesamowita rzecz. Trener Siemieniec objął zespół w kwietniu ubiegłego roku. Jaga miała wówczas 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Utrzymał drużynę w ekstraklasie i 13 miesięcy później świętuje mistrzostwo. Wykorzystał słabość rywali i gdy po 24 kolejce wskoczył na pozycję lidera, już jej nie oddał. Na ten moment myślę, że nie dociera do nas wszystkich. To Tomasz Kupisz, który po latach wrócił do Jagi i chyba nie spodziewał się tego, co jeszcze go czeka. Te 104 lata naprawdę są bardzo ważne. W tym sensie, że to pierwsze mistrzostwo i tak naprawdę dla wszystkich zawodników, co są tutaj, nieśmiertelność na całe życie w historii tego klubu, bo inaczej smakuje na pewno mistrzostwo Polski w Jagiellonii niż w Lechu, w Legii czy w innym zasłużonym zespole. Był pan w wielu szatniach i w Polsce i za granicą. Dlaczego ta szatnia właśnie zdobyła to mistrzostwo? Było coś wyjątkowego? Było coś wyjątkowego, było wiele rzeczy wyjątkowych. No, była techniczna praca trenera, zawodników. Tych, którzy grali, grali fantastycznie. Tych, którzy nie grali, nigdy się nie obrażali, zawsze dawali wszystko z siebie i do tego jeszcze doszedł aspekt charakterologiczny. Czyli naprawdę mi się wydaje, że całkiem przypadkowo, ale zostaliśmy dobrani super. Nie było żadnych konfliktów w zespole i zawsze ten zespół dawał wszystko z siebie, nie było zazdrości. Ci, co grali, dawali z siebie maksa, dawali przykład, ci, co nie grali, zasuwali i dlatego odnieśliśmy sukces. Kiedy dowiedział się pan, że będzie pan pracował z 32-letnim trenerem, pomyślał pan szaleństwo? Nie pomyślałem tak. Znałem wcześniej trenera Siemieńca z pracy z drugiego zespołu, także na całkowicie zdawałem sobie sprawę, z czym może się to wiązać i tak naprawdę dużo też, no my jako doświadczeni zawodnicy pomogliśmy, także była to taka mieszanka, no na koniec się okazało, że idealna. Podlaska mieszanka wybuchowa. Jagiellonia mistrzem Polski 2024. A ja serce swe żółto-czerwone jej oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Z mikrofonem w Białymstoku grasował i pracował przede wszystkim oczywiście Filip Jastrzębski. Przypomnijmy, srebro dla Śląska Wrocław, brąz dla Legii Warszawa. A my łączymy się już teraz z Łukaszem Masłowskim, dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wielkie gratulacje. Jestem w podziwie i jestem pełen podziwu, ponieważ z tego co słyszę, to pan nie świętuje dalej, chociaż jest niedziela, tylko jest już pan na meczu Ligi Juniorów, tak? Tak, tak, no ale już właśnie, żeby dobrze z wami porozmawiać, to musiałem się schować, więc byłem, tak, byłem, ale już jest tam końcówka meczu, więc to dużo mi nie ucieknie. Panie Łukaszu, ale wielkie gratulacje. Ale wrócę do tych gratulacji. Chciałem podziękować oczywiście nie tylko w twoim imieniu, ale oczywiście w imieniu całego klubu, drużyny. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, to się należą te wielkie gratulacje. Fantastyczny sezon. Proszę powiedzieć, co było kluczem do sukcesu, pańskim zdaniem? To są proste rzeczy, panowie. Nie, tak serio mówiąc, no to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy miało wpływ, wiele czynników, no począwszy od tego, jaka grupa ludzi zebrała się w klubie, jaka grupa ludzi stworzyła dzisiaj atmosferę wokół tego klubu, żebyśmy mogli robić następne rzeczy, tak. I to było chyba najistotniejsze, no bo to nie będę takimi flagonami tradycyjnymi mówił, że ciężka praca, bo to jest naturalne i o tym nie powinniśmy dyskutować. Dzisiaj stworzyliśmy zespół, który ma swoje DNA, zespół, który wiedzieliśmy, jak chcemy, żeby wyglądał, zespół, który miał być ofensywny, miał być widowiskowy. Oczywiście nikt nie, w momencie budowania tej drużyny nikt nie mówił o żadnym mistrzostwie Polski, ale mówił o zespole, który ma się utożsamiać ze swoim sposobem gry, ze swoim jakimś DNA i to się udało stworzyć. później ten styl, te pasmo zwycięstw zaczęło nas meczu na mecz napędzać, to spowodowało to, że ta drużyna uwierzyła, że można zrobić coś więcej, ta pewność siebie u tych chłopaków wzrosła. No i dzisiaj mamy tego efekty, że Jagiellonia jest teraz pierwszy w historii mistrzem Polski. Nieustające gratulacje. Ja się zapytam o punkt zwrotny w tym sezonie, bo długo wieszano medal złoty Śląskowi Wrocław, a w pewnym momencie to Jaga przejęła prymat. Co się wydarzyło takiego w trakcie? No ja chyba myślę, że mogło być kilka punktów zwrotnych, ale myślę, że takim bardzo kluczowym był ten ostatni, czyli bramka Jesusa i Maza w Gliwicach. No to ta bramka smakowała tak, jakby to już było mistrzostwo Polski. W ostatnich minutach meczu wyrównujące. Tak, więc myślę, że to był bardzo ważny moment. Oczywiście tych ważnych momentów w całym sezonie, mówię, było bardzo dużo, ale tak jak ja bym miał dzisiaj na gorąco wskazać, no to ta bramka Jesusa na pewno powodowała to, że w ostatnim meczu mieliśmy przede wszystko w swoich rękach i to było bardzo, bardzo ważne, jak widzimy po rezultatach, czy po rezultacie Śląska-Wrocław, więc z tego się najbardziej cieszymy, że to my mogliśmy tylko patrzeć na siebie, a nie oglądać się na innych. To jeszcze proszę szybko powiedzieć, jakim duetem jest Łukasz Masłowski i Adrian Siemieniec? No myślę, że dzisiaj bardzo skutecznym, i jeśli chodzi o pryzmat pracy, ale jeśli chodzi o takie relacje czysto ludzkie, to myślę, że jesteśmy duetem, który bardzo dobrze się rozumie, tak samo postrzega piłkę, ale również postrzega takie wartości czysto ludzkie, tak, i zasady, więc to na pewno ułatwia nam tą współpracę, a jeżeli masz to na bardzo zbliżonym poziomie, no to na pewno się łatwiej pracuje i łatwiej o jakieś efekty. Oczywiście. Panie Łukaszu, wielkie gratulacje dla całego klubu. Przed wami wielkie wyzwania, także w Lidze Mistrzów, także czekamy na piękne wyniki, na piękną grę Jagiellonii Białystok, bo do tego już przywykliśmy, patrząc na waszą grę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz w imieniu całego klubu dziękuję za wsparcie przez cały sezon, a to, co się wydarzyło na ostatnim meczu na trybunach, to też było mistrzostwo Polski w ich wykonaniu. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. No i teraz z dedykacją dla Jagiellonii Białystok. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few I've had my share of bad kicks in my my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. We'll be right back. Mamy dobre informacje z Rolanda Garrosa, z pierwszego meczu Huberta Hurkacza, prawda? O hokeju miałeś mówić. A, dobra, to ja mówię teraz o hokeju w takim razie. Sensacja, rewelacja. Szwedzi z brązowym medalem, broniący tytułu mistrzów świata, Kanadyjczycy przegrali z krajem trzech koron 2-3. Rzeczywiście dobre informacje z Rolanda Garrosa. Był mecz przerwany przez deszcz, ale Hubert Hurkacz, jak wiadomo, ma nerwy ze stali. No i wygrał tę 500-tówkę, lubi długie mecze. Wygrał w tym trzecim, w piątym secie 6-3, w poprzednim 6-0, także dominacja w tej końcowej fazie Huberta Hurkacza, który jest w drugiej rundzie French Open. Wiemy, kto spada z pierwszej ligi: Resowia, Podbeskidzie i Zagłębie, a Lechia Gdańsk zapewniła sobie awans już kilka kolejek temu. Dziś przesądzający mecz w Gdyni: GKS Katowice wraca do Ekstraklasy po, przepraszam, x latach, nie wiem jak dawno, z dobrych 15 lat, no ale to Lechia jest bohaterem pierwszoligowych zmagań, a z trenerem klubu, Szymonem Grabowskim, rozmawiał Adam Malecki. Gratulacje, panie trenerze. Emocje wielkie? Na pewno wielkie, przeogromne. Myślę, że nie przeżyłem takich emocji. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że ten sezon niełatwy dla nas. To była bardzo długa droga, ale zwieńczona ogromnym sukcesem. To jest zasługa nas wszystkich. Jest pan świetnym mówcą. Czy pan ma w sobie takiego właśnie lidera? Czuje pan, że pociągnął pan za sobą szatnię w momencie, który, no wiadomo, kiedy pan przychodził, nie był łatwy? Najtrudniej oceniać jest samego siebie, ale myślę, że w tym zawodzie trzeba mieć coś z lidera, trzeba mieć coś z takich umiejętności, nie tyle miękkich, ale z umiejętności, żeby za tobą poszła grupa ludzi. Nie tyle sztab, ale też i zawodnicy. Myślę, że też takich liderów jak ja mamy i w sztabie, i na boisku kilku, dlatego też było łatwiej w pewnych momentach prowadzić ten zespół, też było zasadnym oddawać tą rolę liderowania poszczególnym członkom sztabu, a także zawodnikom, także tutaj naprawdę takich liderów w tym zespole jest więcej. Jaka pańskim zdaniem cecha taka wyniesiona z domu, naturalna, którą pan ma, najbardziej panu pomaga w takich sytuacjach, w życiu, w szatni? Myślę, że pokora to jest coś, co nie wiem, czy nabyłem, czy mam, ale zdaję sobie sprawę, że tak trzeba podchodzić w tym ciężkim zawodzie, jakim jest trener, czy w tym ciężkim świadku piłkarskim. To, co żeśmy do tej pory zrobili, fajne jest dla kibiców, bo będą to wspominać. My już mamy nowe cele, my już musimy patrzeć do przodu, nie możemy stać w miejscu, musimy cały czas pokornie rozwijać się i wyznaczać przed sobą nowe cele. Tym bardziej, że ma pan analityczny umysł. Często pan mówi, że odziedziczony po babci z matematyki na maturze piątka, także te liczby gdzieś tam panu krążą i już pewnie pan planuje bardzo precyzyjnie przyszłość. Tak, chciałbym, żeby ta drużyna, ten klub się rozwijał tak, jak to było w tym roku. Po trudnych chwilach dla Lechii nastąpiły naprawdę fantastyczne. No i teraz musimy wszyscy sprostać temu zadaniu, bo ta poprzeczka już jest zdecydowanie wyżej. Ma pan sztab, ale ma pan też fantastyczną rodzinę. Wszyscy przyjechaliście tutaj, przynieśliście się. Dwie dziewczynki, córeczki, żona wspierają pana. Tak, za mną stoją trzy kobiety, czy wspaniałe kobiety, którym nie jest łatwo, na pewno nie było im łatwo i to jest przede wszystkim ich sukces, bo to one kierowały mną w momentach, kiedy nie było łatwo, kiedy były znaki zapytania, kiedy były porażki. To jest fantastyczne uczucie, że dzisiaj możemy się wspólnie cieszyć i myślę, że one dzisiaj są z ojca zadowolone. Patrzyłem, który piłkarz z pańskiej drużyny biega w różowych butach, ale już nie ma ani jednego takiego. Pańska córeczka podobno to wymusiła. Nie wiem, czy wymusiła, ale rzeczywiście pierwsze mecze kilku z nich, a na pewno jeden miał takie. Tak, to jest w formie żartów, ale też jestem pod wrażeniem, jak one żyją, jak żona zaczyna żyć elementami techniczno-taktycznymi, czego do tej pory nie było. Dziewczyny już rozpoznają zawodników. Dzieciaki naprawdę są w tą Lechię zaangażowane i fajnie, że tworzymy taką oddaną temu klubowi grupę ludzi. Jesteśmy więcej rocznikowo podobni. Jakby pan tak miał zamknąć oczy i pomyśleć o takim momencie w życiu, kiedy coś ruszyło, który był kluczowy dla pana? To jest ciężkie pytanie, bo na każdym etapie życia miałem takie momenty bardzo ważne dla mnie i dla mnie każdy kolejny awans, który miałem, było to takie potwierdzenie albo uhonorowanie tego, co robiłem do tej pory i dostawałem takiego pozytywnego kopniaka do działań na przyszłość. No ale to, co się dzisiaj wydarzyło, jest, myślę, no niesamowitym wyczynem i to jest coś, czego wcześniej nie przeżyłem. A tym bardziej, jak tyle tysięcy skanduje pańskie imię i nazwisko, prawda? prawda? To jest najlepsza zapłata. To jest najlepsze uhonorowanie tego, co robi się codziennie, wyrzeczenia takiego dnia codziennego. Jeżeli ma się szacunek ludzi, którzy dobrze tobie życzą, dobrze życzą twojemu zespołowi, twojemu klubowi, no to ja nic więcej nie potrzebuję. Ale w przyszłości nie chcę i nie mogę ich zawieść, bo oni właśnie też pokazali, jak ważnym elementem w ich życiu jest Lechia. A dla pana co będzie spełnieniem marzeń teraz? Ja spełniam swoje marzenia i stało się coś, co, o czym ja nawet nie mogłem marzyć, więc myślę, tak, podejdźmy do sprawy. Realizujmy się w tym wszyscy, co robimy, rozwijajmy się, a te marzenia czy te scenariusze będą się pisały same, bo wierzę, że jeżeli na coś się zapracuje, to życie oddaje bardzo dużą nawiązką. Kończąc geograficznie, Trójmiasto pana kupiło, a pan kupił Trójmiasto, jakoś pochłonęło pana, podobno biega pan po plaży. Trójmiasto jest pięknym miejscem, nie tylko w Polsce, ale myślę na ziemi. Gdańsk jest pięknym miastem z bardzo dobrymi ludźmi. To mnie urzekło od samego początku i ja się cieszę, że mogę się zapisać w historii tego klubu, tego miasta. Także naprawdę ujęło mnie, czy ja ująłem gdańszczan? Pewnie tak, jest to korzyść obopólna. Dobrze, na koniec muzyka, bo wiem, że pan słucha różnej muzyki. Jakby pan mógł wybrać jedną piosenkę, którą zagramy dla pana, a pan przy okazji może ją zadedykować komuś, rodzinie, kibicom, komu pan chce. Nawiązując do tego, co tu się zaraz będzie działo, gdzie Dawid Podsiadło ostatnio jego kawałek albo cover zespołu The Love Book, no to jest taka piosenka, która u sobie znucę, także myślę, że to jest odpowiedni kawałek dla mnie i dla wszystkich, którzy życzą Lechii dobrze. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Gratulacje i niech to będzie piękny początek. Dziękuję. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Mogę porozmawiać z tobą czasem, czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem. Bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem. Tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Skupiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, czasem znajdujesz dla mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, tak bardzo chciałbym. W Starym Ratuszu otwarto wystawę poświęconą Roland Garros. wystawiono 45 plakatów, plakacistów z całego świata, którzy wykonali plakaty na zamówienie organizatorów od 80 do 25 w tym roku. Jedyny chyba w swoim rodzaju zbiór plakatów. Między innymi jest plakat Miro. No to bardzo ciekawe, zapraszamy. No u nas jest nie tylko kultura fizyczna, ale kultura przez wielkie K. Oczywiście, że tak i jest to piękny wstęp do French Open, bo już grają na dobre. Wystartował drugi tenisowy turniej wielkoszlemowy w tym roku. Krzysztof Łoniecki, który jest naszym ekspertem tenisowym, przewidział gładkie zwycięstwo Huberta Hurkacza. Gładko nie było, ale Hurkacz dosyć pewnie wygrał i właśnie Krzysztof zapowiada tę imprezę. O wygranych w Madrycie i Rzymie oraz po tym, czego dokonała w trzech ostatnich Roland Garros, wiemy doskonale, w jakim charakterze Iga Świątek zameldowała się w Paryżu. Jest, jak to mówimy często w sporcie, stuprocentową faworytką, tak jakby mógłby być jednoprocentowy faworyt. Ale Iga rzeczywiście, no, to co pokazuje ostatnio i to co pokazuje generalnie na mączce, no to no, trzeba by szukać jakiejś naprawdę dziury w moście, żeby znaleźć element, który mógłby pokazać nam, dlaczego ona miałaby tego turnieju nie wygrać. I jeszcze w zeszłym roku Idze zdarzały się takie kilkunastominutowe czy nawet dwudziestominutowe zapaście w trakcie trwania pojedynczego meczu. Teraz jej się to już nie zdarza, więc naprawdę trudno znaleźć racjonalny argument, którym można byłoby bronić tezy, że Iga Świątek nie wygra Roland Garros. Stwierdził tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. Wtóruje mu mistrz Polski w tenisie, obecnie komentator Eurosportu Lech Sidor. Ta reszta stawki po prostu boją się Polki na korcie ziemnym w Paryżu, gdzie jest dosyć ślisko, gdzie piłka się odbija wysoko. One nie bardzo wierzą, że mogą ją ograć i to jest połowa sukcesu przynajmniej. I dlatego dopóki Iga ma taką formę fizyczną, pokazuje to i udowadnia całemu światu i to się nie zmieni, a prawdopodobnie się nie zmieni, bo chyba tylko odpukać kontuzję jakoś mogłaby ją wybić z takiego rytmu meczowego i z takiej pewności siebie, no to tam nie widać za bardzo na horyzoncie takich dziewczyn. Wytłumaczmy fachowo, pokrótce oczywiście, skąd te przewagi Świątek akurat na korcie ziemnym. To jest dokładnie ta sama historia, co z Rafaelem Nadalem. Umiejętność nadania piłce bardzo dużej rotacji. Jak wiemy, Iga gra bardzo dużo topspina, szczególnie z tej strony forehandowej. Czyli można powiedzieć, że ona, mając niezwykle silną rękę, co się rzadko zdarza u dziewczyn, nadaje piłce dużą rotację, ciągnąc mocno tą rakietę, także piłka dostaje postępowej rotacji. To zawsze było coś, co wyróżniało Rafaela Nadala na kortach ziemnych. Dziś jest niezwykle groźną bronią Igi Świątek. Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer. Czas najwyższy posłuchać samej zainteresowanej. Iga Świątek tak odpowiedziała już w Paryżu na pytanie, czy stresuje ją rola faworytki. Nie powiedziałabym, że jestem przesadnie w nerwach. Wszyscy tu są w podobnej sytuacji. Oczywiście jest presja z boku, kiedy jesteś w dobrej formie i oczekuje się, żebym ciągle wygrywała. Trzeba ją przekuć w motywację i sprawczość. Czuję ją wykonując swoją pracę i mam się dobrze. Cieszymy się ze spokoju, jakim emanuje Iga Świątek. W turnieju męskim będziemy oczywiście dopingować Huberta Hurkacza. Tak dobrej rozgrzewki przed French Open jeszcze w swojej karierze nie zanotował. Nie miał takiego sezonu, to prawda. Generalnie on okrzepł, cały czas robi drobne kroczki do przodu. To nie są tak ogromne kroki, jak postawiła Iga Świątek, wygrywając Roland Garros w 21 roku. Ale Hubert cały czas gra ciut lepiej. Pewnie pewnych elementów w swojej grze już nie poprawi, no bo gigantem returnu się nie stanie, ale jest gigantem serwisu, jest bardzo wytrzymały, również potrafi atakować, także na mączce. To jest bardzo przyjemne i bardzo fajnie się na to patrzy w jego tenisie. Brakuje mu cały czas tego pazura, tego instynktu killera i pewnie go już nigdy nie będzie miał, więc to się nie zrobi nagle John McEnroe światowych kortów, jakiś urwis, który będzie miał niesamowite pomysły. Będzie grał swoje i to swoje na korcie, nawet na korcie ziemnym, może wystarczyć nawet do ćwierćfinału, ale od razu powiedzmy, to z kolei też byłaby niespodzianka. W turnieju panów niespodzianki prawdopodobne, trudno wskazać oczywistych faworytów. Djokovic, znak zapytania, co wyprawia Serb na tych ostatnich turniejach, przegrywa z ludźmi, którzy, no oczywiście z całym szacunkiem dla nich, no ale nie mają wielkich nazwisk. Rafa, no to wiemy, co się dzieje, on chyba nie jest w stanie się pozbierać fizycznie. Sinner z Alcarazem, czyli ta nowa fala, oni też się sypią. Mnóstwo kontuzji Alcaraza, tak jak rozmawialiśmy, pamiętasz, lata temu, kiedy Alcaraz wchodził na salony, rzucałem w eter takie pytanie, czy on czasem nie szarżuje za bardzo, chcąc pokazać całemu światu, że gra pięknie w tenisa, te jego ślizgi, w półszpagatach, te jego popisy. No teraz to się trochę odbija czkawką na Hiszpanię. Sinner, młody chłopak, przygotowanie atletyczne, narty, koordynacja, wspaniałe warunki fizyczne. i biodro mu wysiada? No to też jest dziwna sprawa. Ja mam parę wiosen więcej, mi wysiada biodro, ale to już jest wiek, to już jest PESEL. Natomiast tam młody chłopak, który wydawał się być przygotowany na nie 100, a 200%, żeby przejąć stery od Djokovicia, Nadala, od Federera, a tu się okazuje, że numer dwa turnieju też przy nim stawiamy wielki znak zapytania. Może Sasza Zwieriew, Rosjanin z niemieckim paszportem, oskarżany swego czasu o przemocowe zachowania przez byłą partnerkę, jest w świetnej formie. Wygrał na Foro Italico w Rzymie i w pierwszej rundzie zagra z królem Roland Garros. Rafa Nadal wygrał w Paryżu niebotyczne 14 razy. Wrócił do gry po rocznej przerwie na leczenie urazu biodra. Niestety w niczym nie przypomina legendy dyscypliny i może lepiej byłoby odtrąbić zakończenie kariery bez wychodzenia na kort. Pamiętamy, jakże żegnał się Roger Federer. Też wydawało się, że właściwie troszkę za długo, przynajmniej 1-2 sezony ciągnął tą swoją karierę, ale musimy mieć świadomość, że ci wielcy mistrzowie są związani z dyscypliną. To jest ich życie, to jest ich pasja, więc chyba nie można im odbierać tej decyzji. To jeszcze jedna opinia w sprawie Rafy, opinia w kontrze. Ja się utożsamiam z Nadalem pod wieloma względami, że sam grałem w tenisa, że komentowałem od 20 lat jego mecze, że przeżywałem te jego wzloty, upadki, kontuzje, te powroty, jak z Medwiediewem 0-2 i 1-4, prawda? Tak. Prawie tam puknąłem słuchawki podczas komentowania tego meczu. Łzy mi leciały, jak przemawiał. No, różne takie rzeczy i chciałbym krzyknąć gdzieś w eter, w niebogłosy. Mówię, Rafa, daj spokój, zostaw, bo szkoda, nie rozmienia się na drobne, bo my nie chcemy takiego Rafy, my chcemy zapamiętać Rafę Torradora z tym logo byka, a nie kogoś, kto rozgląda się bezradnie po korcie i widać, że najzwyczajniej w świecie się boi. Na zakończenie krótka dygresja od autora relacji zakochanego w grze, dokonaniach i osobowości genialnego Hiszpana. Ja też nie chcę widzieć takiego Rafy. Z drugiej strony, jedynym wielkim mistrzem, który potrafił w ostatnich dekadach zakończyć karierę w sposób wielki, był Pete Sampras. Amerykanin odwiesił rakietę na kołku, wygrywając u siebie w domu wielkoszlemowy US Open. To był Krzysztof Łoniewski, który z tego kołka zdjął rakietę, no i jest po pierwszej lekcji, kiedy pojedynek Adam o tytuł. Ja na rowerek zawsze chętnie się umówię. A nie na tenisa? Nie, a rowerek. Rowerek, czyli 6-0-6-0. Tak jest. Give me one more time around. Do mety Giro d'Italia, ostatniego etapu, jeszcze 41,5 kilometra. A my teraz zajmiemy się kolarstwem trochę w innej odmianie, w której trzeba bardzo intensywnie myśleć, nawigować, albowiem w tym tygodniu Mistrzostwa Europy i Puchar Świata pod Ostrudą w Starych Jabłonkach będzie organizował Igor Błachut, znany z naszej anteny komentator Eurosportu, a w wolnym czasie członek stowarzyszenia Team 360 Stopni, organizatora dużych wydarzeń i klubu biegowej orientacji. My organizowali Mistrzostwa Europy w rowerowej jeździe na orientację, które zarazem mają rangę Pucharu Świata, czyli właściwie wszyscy czołowi zawodnicy specjalizujący się w jeżdżeniu na rowerze z mapą przyjadą do Polski, plus młodzież aspirująca do miana bycia czempionem, bo są to jednocześnie Mistrzostwa Europy juniorów i juniorów młodszych, czyli czołówka europejska, co za tym idzie światowa. Poziom rywalizacji będzie naprawdę wysoki. Mieliśmy przedsmak tego parę tygodni temu, organizowaliśmy zawody rankingu światowego. Poza polską kadrą przyjechali też goście ze Szwajcarii i z Litwy, co nie ukrywam, znacząco podniosło poziom tej rywalizacji, no i unaoczniło wszystkim, że w tym sporcie, jeżeli chce się osiągać doskonałe wyniki, jeżeli chce się walczyć o podia, no to trzeba naprawdę bardzo szybko jeździć na rowerze, bardzo szybko. No to jest pułap, powiedziałbym, zbliżony do tego, co prezentują zawodnicy startujący w cross country, w MTB, w olimpijskiej odmianie tego sportu. No plus nawigacja oczywiście, no bo bez tego, choćby się nie wiadomo jak szybko jeździło, to się niewiele wywalczy. 4 dni solidnego ścigania na bardzo wysokim poziomie, w szalenie atrakcyjnym miejscu, jako że będziemy w Starych Jabłonkach. Morena taka mazurska, gęsta sieć ścieżek, piękne lasy, no to wszystko, co składa się na odpowiednią arenę do przeprowadzenia tego rodzaju rywalizacji. Czego możemy się spodziewać? Na kogo liczyć? Byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o wieszanie tutaj medali naszej. I wydaje się, że może być z tym problem, przynajmniej jeśli chodzi o rywalizację seniorów. No Bartek Niebielski jest takim zawodnikiem, który pretenduje do bycia ścigantem z czołówki światowej. To jest mapa, co udało się wygrać. Brązowy medal Mistrzostw Świata. Startujemy z trójkąta. Tutaj jest meta, to podwójne kółko i musimy zaliczać po kolei te punkty kontrolne. One są oznaczone. No, piąty punkt w kolejności, 44 to jest napisane na punkcie. Czarna kreska to jest droga. Im one są bardziej przerywane, tym wolniej się po nich jedzie. Czyli przykładowo po takich kropeczkach bardzo wolno, a taki tutaj czarne całe to będzie shooter. Żółte obszary no to są otwarte, a zielone to jest las. Wiadomo, kremowe to są drogi, oliwkowe rzeczy razem z tymi szarymi to są tereny prywatne wraz z budynkami. Przy takiej trasie bardzo trzeba zwracać uwagę na poziomice, no i na kolejność punktów kontrolnych. Można tego spróbować. Co więcej, podczas mistrzostw, gdyby ktoś taką kawaleryjską fantazję teraz miał, też można spróbować, dlatego że będą zawody otwarte. Nie są wymagane żadne licencje, więc można po prostu się zgłosić na taką imprezę i spróbować jeździć w tym samym lesie, na tych samych punktach kontrolnych, no oczywiście na troszkę łatwiejszych trasach, jak będą to czynili chwilę wcześniej zawodowcy. O czym informował m.in. Igor Błachut. A instrukcję, tę legendę pod mapą dał Bartek Niebielski, jeden z faworytów, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Przypomnę, w tym tygodniu Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w rowerowej jeździe na orientację w Starych Jabłonkach. Świetnie. Dariusz Urbanowicz o wszystkim poinformował. Zapraszamy Państwa już na drugą godzinę naszej audycji. Do godziny 19 będzie m.in., bo trwa właśnie w studiu Agnieszki Osieckiej próba Pablo Paweł. No i Paweł nas na pewno odwiedzi. O sporcie wie bardzo dużo. Do usłyszenia. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Krzysztof Zalewski, Z głowy. Daria ze Śląska i Małpa, Skacz ze mną na bombę. Bad Bad Not Good, Sunday Afternoon Dream. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Enter Enea Festival 26-28 maja. Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią John Patitucci, Dave Weckl, Joey Calderazzo Trio, Brandy Younger, Linda Meyhan-Och, Leszek Możer i WW we wspólnym koncercie i wielu innych artystów zaproszonych do Poznania przez Leszka Możdżera. Mecenat Miasto Poznań. Sponsor tytularny Enea. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, jest prawie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 12 osób rannych na pokładzie samolotu Qatar Airways.